Kapitola. Každý si zvolí vlastní taktiku. Soudce, prokurátor, obhájce i obžalovaný. Plukovník Rudolf Ivanovič Abel mlčel. Řekl prý během celého nevyorského procesu jen asi 7 slov. Byl klidný, vyrovnaný, jako voják, který si zakalkuloval riziko do rozpočtu. Američané odjakživa tleskali mužům, kteří mají nervy jako dráty a dokážou se usmívat, i když jim jde o krk. Plukovník Abel měl obecenstvo na své straně. Gordon Lonsdale stál před londýnskou Old Bailey spíš jako toreador, který zdraví tribuny před coridou. Pak usedl na lavici obžalovaných jako doproutěného křesílka kavárny na chodníku, vytáhl z kapsy knížku a zatímco se žalobce, soudce a porotci dohadovali o jeho životě, četl si starý špionážní román Lotos a vítr. Angličan fandí už od Jindřichových dob sportovním typům a veřejnost viděla v Lonsdaleovi hráče, zachovávajícího i v zápase o život zásady fair play. Když se pak během procesu snažil vzít na sebe i vinu spoluobžalovaných manželů Krogerových, přetáhl na svou stranu i zbytek sympatií. Ti první dva mistři tajné služby příliš nemluvili. Wennerström zvolil opačnou taktiku. Vypovídal tak ochotně a mluvil tak moc, že protokoly narostly do metrové výšky a na stránkách výpovědí vznikl zmatek. Jeho přiznání byla někdy nelogická, jindy si výpovědi navzájem odporovaly, občas až příliš nápadně prozrazoval na sebe hříchy na první pohled nepravděpodobné. Tak zaplnil spisy taktický chaos. Žalobce i soudce se jen stěžka proplétali houštím protikladů. Ale posledního března v 64. měl Wennerström obžalobu na stole. Bylo to otřesné čtení. Kroky na chodbě, chrastění klíčů ve dveřích. Dozorce v tmavé uniformě salutuje, ale neosloví bělovlasého, pohublého muže v celé plukovníku. I když jim stále ještě je. Pojďte, Wennerström, už čekají. Vstal, přičísl se. Chodba je chladná, dlouhá, šerá jako všechny v kriminálech a soudních budovách. Dozorci mají dnes místo plstěných papučí boty. Kramfleky klapají jako stroj. Wennerström jde neslyšně, podpaží desky s cyklostylovaným obviněním a vlastními poznámkami k procesu. Trochu přihrbený, hodně přepadlý, má za sebou týdny na nemocničním lůžku a dlouhé měsíce vyšetřovací vazby na samotce. Ale ani zdaleka nevyhlíží jako zlomený muž, který vzdal boj. Spíš jako veterán, kterého už dlouhé zápolení unavilo. Schází obecenstvo, které by svou přítomností mohlo povzbudit borce. Špionážní procesy se nejčastěji vedou s vyloučením veřejnosti a i za zavřenými dveřmi se projednává jen uvážlivě procezený materiál. Ve Wennerströmově případu se dostal před porotu jen malý výběr z toho, co se nashromáždilo v zápisech vyšetřujících. Páni v talárech a uniformách prohlásili až na maličkosti všechno za přísně tajné a rozhodli, že akta případu Wennerström zůstanou pro jistotu zapečetěna příštích 50 let. Tak se odehrála před stockholmským soudem jen jakási náhradní a předem smluvená scéna. Tam, kde je výsledek předem znám, tam už ani nemůže jít o vlastní průběh. Obecenstvo je ale přece jen zvědavo, jak se hráči dostanou k domluvenému skóre. Nikdo v celém Švédsku totiž nepochyboval o tom, že odsoudí plukovníka Wennerströma podle nejvyšší možné sazby. V tomhle procesu totiž musel padnout tvrdý rozsudek. Šlo o prestiž, o alibi nejvyšších pánů a také o hrozbu druhé straně. V politickém zákulisí probíhal zatím ještě utajovanější proces, týkající se rovněž případu Stiga Wennerströma. Tady se bojovalo s plnou vervou a všemi prostředky, ale ani ten nejinformovanější znalec by si netroufl tipovat výsledek. V sázce byla řada politických kariér. O tom se mezi zasvěcenými mluvilo. Šuškalo se už od června 1963, kdy se nenadále objevil ministerský předseda Tage Erlander na stockholmském letišti, že jde do tuhého. A tajná porada kabinetu, které se zúčastnil narychlo povolaný král, dohady jen potvrdila. Obyčejný člověk myslel na Wennerströma. Ti, kteří byli u toho, věděli, že nejde o osud někdejšího leteckého přidělance, ale o jejich vlastní. Wennerström prohrál, ale oni musí dokázat, že jejich pozice jsou neotřesitelné. V tajném procesu, probíhajícím na nejvyšší úrovni za mnoha zavřenými dveřmi, byla obžalována vláda. Kdo jiný se měl odpovídat za nehorázné lajdáctví, které umožnilo Wennerstromovi získávat nejtajnější vojenské materiály přímo na nejvyšších místech před očima hodnostářů? Což pak se jim všem najednou zakalily zraky. Aby vyšli z podezření se zdravou pověstí, museli se očistit jeden před druhým a všichni dohromady před veřejností. Tedy něco jako čestný soud. Ministerský předseda jmenoval komisi. Ta měla zvážit vinu ministrů a vysokých důstojníků. Nemohou-li za nic, pak dostanou do ruky legitimaci s úředně ověřeným zjištěním, zaručeně nevinen. Tři důstojní právníci se pustili do práce, vyšetřovali a vážili, ale opozici se jejich metody nelíbily už ze zásady. Komisi jmenoval ministerský předseda, jsou to dozajista jeho lidé. Ale on sám může být přece právě tak viníkem. A zloděj si nikde nesmí vybírat svého soudce. Tak si zástupci opozice vynutili ustavení parlamentního výboru. Měl být konkurenčním podnikem vládní komisi. Jeho členové šli na věc z docela jiné strany a došli k jinému závěru. Pracovali navíc rychle a tak si museli právníci pospíšit se svými závěry. Už v dubnu, tedy hezkých pár měsíců před Wennerstromovým odsouzením, ležely na stole ministerského předsedy Tage Erlandera dvě obsáhlé zprávy s rozborem příčin a následků Wennerstromovy činnosti. Vládní komise právníků prohlásila v závěru vyšetřování, že nelze nikoho vinit z nedbalosti. Podle názoru ctihodných doktorů obojího práva neměli vysocí důstojníci, ministři ani politikové důvod, proč jednat s Wennerstromem, dokud sloužil jako s podezřelým, když pro takové podezření nebyly z právního hlediska žádné důkazy. Snad ho mohli přeřadit už v roce 1962 na méně důležité místo, ale ani to by pravděpodobně nepomohlo. Plukovníkovi Stigu Wennerstromovi se povedl husarský kousek, ale vinu za jeho úspěch nelze připisovat na vrub nedbalosti vysokých státních funkcionářů, ale na konto neobyčejné schopnosti zpravodajského důstojníka Wennerstroma a v neposlední řadě mimořádně příznivých okolností. Rozvědčík Wennerstrom měl totiž nejlepší a neodhalitelné krytí, jaké si lze představit, schovával se za funkci, chráněnou výsadami diplomatické imunity, byl pod ochranou švédské vlády a proto měl výjimečně bohaté možnosti k získávání informací. Druhá zpráva už nebyla zdaleka tak tolerantní. Opozice si nedala ujít příležitost a pořádně zacloumala ministerskými křesly. Výbor posuzující vinu vládních činitelů se skládal podle pravidel poměrného zastoupení ze tří členů vládní strany a ze tří zástupců opozice. Snad proto došel ke zcela opačnému názoru než komise právníků. Vláda prý měla zasáhnout proti Wennerstromovi už v roce 1959, už když se objevilo první podezření. Neudělala to, což svědčí o neschopnosti, nedbalosti, neprozíravosti pánů politiků. 18 následujících bodů obsahuje důkazy, které toto tvrzení popírají. Co v nich je? Jednou větou řečeno, viníkem je ministr obrany Sven Andersson a ministr zahraničních věcí Undén. Ten sice odstoupil už v roce 1962, ale toho pochopitelně vůbec nezbavuje odpovědnosti. Teď už jde do tuhého. Třesou se trůny. Projednávání aféry se stěhuje z výboru do výboru a protože o stížnosti, která se má podat proti ministrovi, může rozhodnout jedině ústavně právní výbor švédského parlamentu, dostává se záležitost až před toto vysoké fórum. Vyčítají vinu Astenu Undénovi a obviní také Svena Anderssona. Však se ukáže, kdo z nich má čisté konto a kdo ne. V parlamentních výborech se ponejvíc řeční a ovšem hlasuje. Rozhoduje většina. I v případu Stiga Wennerstroma a dvou švédských ministrů došlo k vážení pro a proti. Opozice trvá na svém stanovisku a vládní strana se drží svého názoru. Pak se hlasuje. Dochází k paradoxní situaci, ústavně právní výbor nedošel pro rovnost hlasů k žádnému rozhodnutí. Na první pohled je to divný a zdá se i nedůstojný zvyk, ale dozajista velmi starý, ve švédském parlamentě se v takových případech rozhoduje losem. Na fotbalovém hřišti vyhazují do vzduchu minci, mezi ctihodnými pány poslanci to asi odbývají důstojněji, ale los zůstává vždycky losem a náhoda nakonec určí, že je ministr Sven Andersson bez viny, ale někdejší ministr zahraničních věcí je vinen. Ústavně právnímu výboru nezbývá za těchto okolností nic jiného než podat stížnost na ministra Undéna, i když každý dobře ví, že o něj nešlo ani opozici, ani nikomu jinému. Ještě, že si dovedou právníci najít ve spleti paragrafů cestičky, které vedou bezpečně do archívu. Tam totiž skončila i tato stížnost na někdejšího ministra zahraničních věcí, který prý zanedbal svoje povinnosti, nebyl dost ostražitý a tím umožnil práci sovětskému rozvědčíkovi. Stížnost se propletla jednáním obou parlamentních komor, pak ji odložili ad acta a oba ministři byli očištěni. Nikdo za nic nemůže. S případem Wennerström se ale vezli na tandemu ještě menší páni. Diplomaté, štábní důstojníci, přednostové oddělení ministerstva obrany a vysocí úředníci ministerstva zahraničních věcí. Pak také jeho nejbližší spolupracovníci a pochopitelně bezprostřední šéfové. Ti si oddychli, když se dozvěděli, jak se dostali páni ministři šikovně ze šlamastiky. Nejvyšší státní orgány je zprostily viny, tím ovšem automaticky potvrdili nevinu jejich podřízených. Vžitá pravidla byrokracie jsou přece jen někdy k něčemu dobrá. Tím se dostali všichni mimo podezření, celá vina za prohru zůstala ležet jedině na Stigu Wennerströmovi. Ten už stál před porotou a poslouchal o sobě to nejhorší. Protože státní žalobce říká vždycky o každém obžalovaném jenom to nejhorší. Pravidla hry jsou známa, soudce dává pokyn, Werner Rihninger vstává a začíná útočit. Zná své posluchače, porotci jsou totiž všichni stejně důležití a stejně nedůvěřiví, ví, co na ně platí a co ne. Toto je případ, jaký se dostává prokurátorovi do ruky jen jednou za život. Je to klíč ke slávě, ale také tenké prkno položené přes propast. A úspěch či prohra obžaloby by mohla vejít do dějin. Prokurátor zvolil opatrnou taktiku, rozhodl se pro umírněný útok na obžalovaného, který bude tak jako tak odsouzen. Nejdřív se pustí do zatracování plukovníkových činů, znovu a znovu zdůrazňuje jejich nepředstavitelný dosah, mluví o škodě, kterou způsobil svému národu, diví se, nemůže pochopit, jak vůbec je možné, aby Švéd v tak významném postavení zabloudil na cestu velkého hříchu. Měl přece majetek a slušný plat, postavení a čilý společenský styk na nejvyšší úrovni, doma žil spokojeně a spořádaně, není o něm známo, že by byl alkoholik ani holkař, ani hazardní hráč, proč se tedy dal na scestí? Není přece možné, aby švédský důstojník, který vyrostl v blahobytu vyspělé společnosti, žijící na vrcholu světového životního standardu, začal najednou myslet a cítit jako rozený proletář. Werner Rihninger, státní žalobce ve věci Stig Wennerström kontra Švédské království, nemůže uvěřit tvrzení obžalovaného, že skutečně došel k přesvědčení, že jedinou cestou k zachování míru ve světě je vyrovnání vojenského potenciálu východu a západu. Není s to pochopit důvody, které vedly obžalovaného Wennerströma k takovému tvrzení. Prokurátor začal téměř dobrosrdečně, ale nakonec přece jen hřímá, jak mu káže jeho profese. Přivolává na hlavu viníka ten nejhorší trest, nabádá porotce, aby si uvědomili, jak nesmírné škody Wennerström způsobil, jaká přísně střežená tajemství prozradil, jak neodpustitelně se provinil proti své vojenské cti. Na všechny ty prohřešky zná švédský zákon jen jediný patřičný trest, doživotní vězení. Stig Wennerström si nevybíral obhájce, přidělil mu ho soud. Erik Lindahl je zkušený právník a proto ví, že tenhle souboj nemůže vyhrát. Tak si nechce dělat zbytečně mezi novináři v auditoriu nepřátele. Soud totiž rozhodl, že si závěrečné řeči zástupců obžaloby a obhajoby může přijít poslechnout obecenstvo. Proto také dostali pánové Rihninger, Lindahl a Wennerström před zahájením poslední třetiny procesního řízení instrukce, o čem mohou a o čem nesmějí před veřejností mluvit. Obhájce Lindahl nemá v ruce nicotné argumenty. Wennerström se totiž nebil v prsa za své činy, naopak zdůvodňoval je a od počátku žádal předsedu senátu o veřejné přelíčení. Věděl totiž, že před zákonem prohraje, ale věřil, že by vyhrál před novináři a u veřejného mínění. To se ovšem postavilo proti němu. A žádost o veřejné líčení zamítli. Soudní proces, kde se operuje takovými pojmy, jako jsou tajné zbraně NATO a obranný systém skandinávských zemí, se musí konat za pečlivě staženými roletami. Tak využije Linda Hl poslední příležitosti a před sálem plným novinářů vysvětluje při své závěrečné řeči pohnutky, které vedly Wennerstroma k tak závažnému rozhodnutí pracovat pro cizí zpravodajskou službu. Plukovník Wennerstrom není politický fanatik. Nechtěl si hrát na platonického spasitele lidstva. Pohyboval se v diplomatické společnosti, měl vysoké odborné vojenské znalosti, naskytlo se mu za jeho kariéry dost příležitostí nahlédnout do zákulisí mezinárodní politiky a vojenské strategie, tak získal vlastní a podle jeho názoru pravdivou představu o obrazu světa. Teprve potom došel k závěru, jak by mohl podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení prospět zachování míru. Věřil totiž, že nemůže dojít k válce, která by tentokrát zničila svět, dokud budou vojenské síly jedné i druhé strany v rovnováze. Byl přesvědčen, že jeho cíl je velký, stojí za každé úsilí, rozhodl se proto pracovat pro svoji myšlenku, byl pro ně připraven riskovat. Prokazatelně nepředal zahraniční rozvědce ani jediný dokument, o němž by aspoň nedoufal, že může prospět k dosažení cíle. To je vše. Nech v páni porodci laskavě uváží, kolik je Stigu Wennerstromovi let, co znamená pro muže jeho věku doživotní žalář, jaký smysl má odsoudit prozrazeného vyzvěrače k tak tvrdému trestu. Ten nemůže přece mít odstrašující účinek. Lze totiž oprávněně pochybovat o tom, že by se po Wennerstromově příkladném odsouzení jedna či druhá strana vzdala boje na tajné frontě a propustila do civilu své tajné agenty. Nechť tedy páni porotci laskavě uváží všechny tyto okolnosti, až budou rozhodovat o výši trestu. Poslední slovo patří obžalovanému. Wennerstrom vstává. Mluví bez zjevného vzrušení. Zůstává odměřený, jako by řečnil na tribuně mezinárodního fóra. Uzavřel se přede všemi, nedá si nahlédnout do myšlenek. Snaží se být stručný, neomlouvá se ani nevysvětluje, jen připomíná, že nemůže veřejně říci všechno, co by chtěl, ujišťuje porotce, že cokoliv podnikl, udělal v dobrém úmyslu, je skálopevně přesvědčen, že Švédsku nevznikla a ani v budoucnosti nevznikne jeho zpravodajskou činností žádná škoda. Pak se na chvíli odmlčí a nepříliš ochotně vysloví svoji poslední větu, odpovídám za své činy. Jsem připraven nést následky, usedl na lavici obžalovaných a tím vlastně ukončil svůj vlastní proces. Zbývalo jen vyčkat rozhodnutí poroty. Ve většině případů z historie výzvědných služeb se publicisté marně pídí po úlovcích odhalených mistrů. Ty bývají nejpečlivěji střeženým tajemstvím soudního jednání, neboť nezáleží jen na zprávě, kterou se rozvědčíkovi podařilo získat, ale ještě víc na skutečnosti, zda ten druhý ví, že se mu ji podařilo získat, protože boj na tajné frontě, to je hra, v níž jsou na tahu stále všechny figury. Případ Stiga Wennerstroma nebyl výjimkou. Proces byl už v přípravném stadiu přikryt rouškou úředních tajemství. Všichni, kdo měli s případem třeba jen okrajově něco společného, museli složit zvláštní přísahu, že budou mlčet až za hrob. A přesto nebyli novináři odkázáni na vlastní dedukce a pravděpodobné hypotézy a mohli se pustit do sčítání. U Wennerstroma bylo co bilancovat. Podařil se mu historický lov. Získal rozsáhlý komplex dokumentů, týkajících se obranného systému s nejmodernějším technickým vybavením, který právě budovaly skandinávské země. Když pracoval jako letecký přidělenec v Moskvě, považovali ho západní diplomaté za svého člověka. Američané pak vůbec nepochybovali o jeho spolehlivosti, měl přece ty nejlepší styky s jejich zpravodajskou službou. Tomu umožnilo neopakovatelnou hru, dostal se doprostřed burzy tajných zpráv o obranných možnostech Sovětského svazu, dozvídal se od ostatních vojenských přidělenců, co se jim podařilo ulovit, někdy mu dokonce v dobré víře, že se bude revanšovat, prozradili, odkud zprávy pocházejí. Jindy pak jen zjistil, při kterých cestách je získali a jak. Ty informace měly obrovskou cenu pro sovětskou kontrarozvědku. Mohla se účinně bránit proti nezákonné činnosti diplomatických zástupců. A také to dělala. Tak se leckterý vojenský ataše divil, jak se mohla sovětská bezpečnost dozvědět o jeho dobře utajovaných plánech, jak se jí podařilo najít a zneškodnit agenta dodavatele, když tak pečlivě dbal na pravidla konspirace. Když se pak Wennerstromovi povedl onen husarský kousek s mapou plechových střech a s deníkem generála Grova, byl už opravdovým mistrem tajné služby. Šlo totiž o mimořádné výkony. Není třeba zdůrazňovat, že jedno i druhé mělo velký význam. Poznámky z černého notesu pak především propagační. Za svého pobytu ve Washingtonu pracoval ve velkém. Vojenské letadlo je kolos v ceně desítek milionů dolarů. Má na palubě elektronické vybavení pověstných myslících strojů. Ty zajišťují bezpečný let i přesnou funkci palubních zbraní. Bez výkonných automatů už nelze svrhnout žádnou pumu. Jsou to složité systémy a každý je mistrovským dílem novodobé techniky. Informace o přístrojích, které dělají z nadzvukového kolosu nebezpečnou zbraň, mají váhu trumfu ve hře s časem. Experti z Pentagonu přiznali, že se Wennerstromovi podařilo získat detailní technické informace o raketách Bombardier a HM-55. Technické popisy a přísně tajné instrukce k obsluze těchto zbraní představují prý hromadu písemného materiálu vysokou půl druhého metru. Nikdo nemůže pochybovat o mimořádných výkonech rozvědčíka Wennerstroma a jeho výlučné místo v historii tajných služeb lze přirovnat snad jedině k mistrovi skryté fronty posledních let, ke Kimu Philbymu. Ten včas vycítil hrozící prozrazení, s nímž musí počítat každý bojovník na tajné frontě a dostal se do bezpečí. V Moskvě ho vyznamenali řádem rudého praporu. Wennerstrom se v časovém plánu přepočítal. Netušil nic o akci komisaře Otty Danielssona. Jeho letadlo odlétlo do Španělska až po jeho zatčení a bez něho. Tak stojí 12. července 1964 před Stockholmským tribunálem, aby vyslechl usnesení poroty. Stig Wennerstrom byl shledán vinným v plném rozsahu obžaloby z těžkého zločinu špionáže a odsuzuje se k doživotnímu vězení, ke ztrátě hodnosti plukovníka v záloze a k pokutě ve výši 490 tisíc švédských korun. Vězení Langholmen je smutné jako každé vězení. Odsouzený číslo 991 je nejpečlivěji hlídaným mužem švédského království. Žije na samotce, nesmí se stýkat se spoluvězni, zakázali mu mluvit s dozorci, protože on ještě stále moc ví. Ještě dnes by mohl prozradit nejedno významné tajemství. Tak žije jako stroj s přesně načasovaným programem. Budíček, snídaně, procházka, oběd, procházka, večeře a dlouhá, někdy bezesná noc. Pak mu dovolili lepit pytlíky. To je pravděpodobné. Méně přesvědčivé jsou zprávy švédského tisku, že začal psát ve vězení paměti. Sotva kdy bude smět zaznamenat to, co ví. Proto nezní věrohodně ani zpráva, že mu dali docely psací stroj. A tak se neobjevila ve švédském listu Aret Rund žádná nová převratná odhalení, jak hlásala reklama, a historie tajných služeb se bude muset obejít bez překvapení z avizovaných 117 dopisů, které poslal vězeň číslo 991 ze své cely na stockholmském ostrově Longholmen. Zatím, protože na scénách, na nichž se hraje velká hra, dochází často k překvapením, s nimiž nepočítal ani autor, ani režisér. Kronikáři pak dopisují další kapitolu a příběh pokračuje dalším dějstvím, anebo začíná nový.